ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री नारायण कहते हैं, मुने द्वारका में पहुंचकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव जी की आज्ञा से श्री रुक्मिणी जी के रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन में गए। वह भवन शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित सामने तथा चारों ओर से रमणीय और नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित था। उस पर अमूल्य रत्नों के कलश चमक रहे थे और वह श्वेत चवरों दर्पणों तथा अग्नि शुद्ध पवित्र वस्त्रों द्वारा सब ओर से शोभित था। तदंतर रुक्मिणी देवी से पूर्व काल में शिव के द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शंभरासुर का वध करके अपनी पतिव्रता पत्नी रति को प्राप्त किया। उस समय रति देवताओं के संकेत से मायावती नाम धारण करके शंभरासुर के महल में उसकी गृहिणी बनकर रहती थी, परंतु उसकी शैया पर स्वयं न जाकर अपनी छाया को भेजती थी। नारद ने पूछा, महाभाग, कामदेव प्रद्युम्न ने किस प्रकार दैत्यराज शंबर का वध किया था, वह शुभ कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो श्री नारायण ने कहा, नारद, एक सप्ताह के व्यतीत होने पर दैत्यराज शंबर रुक्मिणी के सूत का ग्रह से बालक को लेकर वेग पूर्वक अपने वास स्थान को चला गया। वह दैत्यराज पुत्रहीन था, अतः उस पुत्र को पाकर उसे महान हर्ष हुआ। फिर उसने प्रसन्न मन से वह बालक मायावती को दे दिया। उसे पाकर सती मायावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर सस्ती देवी ने आकर मायावती को श्री कृष्ण पुत्र कामदेव को समझाया कि तुम दोनों पति पत्नी हो। शिव के कोप से भस्म हुए कामदेव ने ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप से जन्म लिया है, अतः तुम दोनों पति पत्नी की भांति रहो। तब वे पति पत्नी की भांति रहने लगे। इस बात का शंभरासुर को पता लग गया। तब वे दोनों की भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिवजी को दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच पवन देव ने चुपके से दुर्गा का स्मरण करने को कहा। दुर्गा का स्मरण करते ही शिव शूल रमणीय और मनोहर माला के रूप में परिणित हो गया। तदंतर कामदेव ने हर्षपूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा उस दैत्य को मार डाला और रति को लेकर वे विमान द्वारा द्वारकापुरी को चले गए। उनके पीछे समस्त देवगण स्वयं पार्थी की स्तुति करके चले। रुक्मिणी ने मंगल कार्य संपन्न करके रति को और अपने पुत्र को ग्रहण किया। श्री हरि ने सस्त्य वाचन पूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और पार्थी की पूजा की। तदंतर श्री कृष्ण ने वेदोक्त शुभ दिन आने पर क्रमशः 7 रमणियों का पाणी ग्रहण किया। उनके नाम हैं कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, सती, नागनजीति, जामवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किए और पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक एक से क्रमशः 10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजधिराज नरकासुर को पुत्र सहित मारकर रण के मुहाने पर महाबली मूर्दैत्य को भी यमलोक का पथिक बना दिया। वहां उनके महल में श्री कृष्ण को 16,000 कन्याएं दिख पड़ी, जिनकी अवस्था 100 से ऊपर हो चुकी थी, परंतु उनका यौवन सदा स्थिर रहने वाला था। वे सब की सब रत्न आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधव ने शुभ मुहूर्त में उन सब का पाणी ग्रहण किया और शुभ काल में क्रमशः उन सब के साथ रमन किया। उनमें से भी प्रत्येक से क्रमशः 10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रीहरि के पृथक पृथक इतनी संतानें उत्पन्न हुई। नारद, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते घूमते रमणीय द्वारकापुरी में पहुंच गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ शिष्य भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहित के साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्री कृष्ण, अक्रूर तथा उद्धव ने षोडशोपचार द्वारा मुनिवर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। भ्रमण, तब मुनिवर ने उन्हें पृथक पृथक शुभ आशीर्वाद दिए। तंत्र वासुदेव जी ने अपनी कन्या एकांचना को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया और बहुत से मोती माणिक्य हीरे तथा रत्न दहेज में दिए। उन्हें दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक सुंदर आश्रम दिया। एक बार मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने अपने मन में विचार करके देखा कि कहीं तो श्री कृष्ण रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धापूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं, कहीं सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न है, कहीं सत्या द्वारा भक्तिपूर्वक दिया गया तांबूल चबा रहे हैं, कहीं शैया पर पड़े हैं और रुक्मिणी श्वेत चवरों द्वारा उनकी सेवा कर रही है, कहीं आनंदपूर्वक शयन कर रहे हैं और कालंदी उनके चरण दबा रही है, फिर सुधर्मा सभा में सुंदर रूप धारण करके सत समाज के मध्य विराजमान भी हैं। ऐश्वर्यशाली मुनि ने सर्वत्र उनके साथ समान रूप से संभाषण किया। इस प्रकार अद्भुत दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वे पुनः रुक्मिणी के महल में उन जगदीश्वर की स्तुति करने लगी। दुर्वासा बोले, जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन, सबके आत्म स्वरूप सर्वेश्वर, सबके कारण पुरातन, गुण रहित, इच्छा से परे निर्लिप्त, निष्कलंक, निराकार, भक्त अनुग्रह मूर्ति, सत्य स्वरूप, सनातन, रूप रहित, नित्य नूतन और ब्रह्मा शिव शेष तथा कुबेर द्वारा वंदित हैं। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। आप ब्रह्म ज्योति और अनिर्वचनीय हैं। वेद भी आपके रूप और गुण का था नहीं लगा पाते और आप महाकाश के समान सम्मानीय हैं। आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्री हरि की अनुमति से मन ही मन यों कहकर विप्रवर दुर्वासा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों द्वारा मान्य था। श्री भगवान जी ने कहा, विप्र, तुम तो शिव के अंश हो, अतः डरो मत। क्या ज्ञान द्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूं और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं? मुनि, मैं ही सबका आत्मा हूं, मेरे बिना सभी शव तुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शीर से मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पृथक पृथक रूप से व्यक्त होता हूं। जो भोजन करता है उसकी तृप्ति होती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीव आदि समस्त प्राणियों की प्रतिमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। गोलोक स्थित रासमंडल में परिपूर्णतम मैं ही हूं। राधा श्री दामा के शाप से इसमें मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कलांश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मिणी के भवन में राधा का अंश है और अन्य सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। मेरा भी शीरधारियों की प्रतिमाओं में कहीं अंश है और कहीं कला की कलाएं हैं। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा जी अपनी प्रिया एकांचना को त्याग कर श्री हरि के लिए तप करने चले गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारकापुरी से निकलकर भक्तिपूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश को चले। कैलाश पर पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया तथा शिष्यों सहित पितृभाव से प्रणत होकर परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्री हरि का वह सारा वृत्तांत, अपनी तपस्या का तत्व तथा अपने मन के वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की बात सुनकर सती पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक एवं सत्य वचन बोली। पार्वती ने कहा, मुनि, तुम्हें धर्म का तत्व तो ज्ञात है लेकिन तुम उसको जानते नहीं, किंतु अपने को धर्मिष्ठ मानते हो। भला तुम अपनी संतान हीना पत्नी का परित्याग करके कहां तपस्या के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकरी आदि के निमित्त चिरकाल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा आवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है, परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा ने कहा है। इसलिए हे विप्र, इस समय तुम द्वारका को लौट जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो और मेरी अंशभूता एकांशना का धर्म पूर्वक पालन करो। वत्स, कल्पवृक्ष स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का जो पद्मा द्वारा अर्चित और सबके लिए परम दुर्लभ है, तथा शंभु और सनक आदि मुनीश्वर जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? तुम्हारा ये कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। मुनि, जो सपनों में भी श्री कृष्ण के चरण कमल का जप करता है, वह 100 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कुमार, जवानी और वृद्धावस्था में जान में अथवा अनजान में जो कुछ पाप किया होता है, वह सारा का सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है, वे तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है, ये ध्रुव है। वे करोड़ों जन्मों के लिए किए हुए संचित पाप से छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्री कृष्ण से संबंध रखने वाला है, वही व्रत, वही तप, वही सत्य पुण्य और पूजन सफल है, क्योंकि उससे अपने जन्म चक्र का विनाश हो जाता है। वेदों का पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, तो उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। जो श्री कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है, उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। तिजवर, श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे, सारी तपस्याओं का फल तो श्री कृष्ण के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेश से परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति ना उत्पन्न हो, वह गुरु परम वैरी तथा जन्म को निष्फल करने वाला है। पार्थी के वचन सुनकर शंकर प्रेम विहल हो गए, उनके सर्वांग में रोमांच हो आया और वह परमेश्वरी पार्थी की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर एकांचना के महल में जाकर उनके साथ निवास करने लगे। इधर युधिष्ठर के ध्यान करने से श्री कृष्ण हस्तिनापुर को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने परमानंद पूर्वक कुंती, राजा युधिष्ठर तथा भाइयों से बातचीत की। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध आदि का वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशों के साथ मनवांछित राजसु यज्ञ कराया, जिसमें विधिपूर्वक दक्षिणा नियत थी। उसी यज्ञ के अवसर पर उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र को भी यमलोक का पथिक बना दिया, जिसमें शिशुपाल उस देवताओं और भूपालों की सभा में श्री कृष्ण की अतिशय निंदा कर रहा था, उसी समय उसका शीर धाराशायी हो गया और जीव श्री हरि के परम पद को चला गया। परंतु वहां उन सर्वेश्वर को ना देखकर वह लौट आया और माधव की स्तुति करने लगा। शिशुपाल बोला, माधव, तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए हो। मनु मुनि वेद और सृष्टि पालकों के समुदाय तुम्हारे कलांश से तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेने वाले और जनक हो। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर ही आरोपित होते हैं, ऐसी श्रुति में सुना गया है। अतः ये सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल, अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्रह्म शाप से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यों कहकर जय और विजय, शिशुपाल और दंतवक्र चल पड़े और शीघ्र आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ के अभीष्ट द्वार पर जा पहुंचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसु यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, कौरवों और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान जी ने पृथ्वी का भार हल्का किया। पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृतवत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। ये देखकर देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तंत्र जो अपने घर से शरणार्थी होकर द्वारका में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल ही दूर कर दिया। भक्तवत्सल भगवान जी ने भक्त के चीवड़ों की कनी का स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान कर दी। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा को निश्चल हरि भक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी गोलोक में यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने, फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया, सत्यभामा से मनवांछित पुण्य व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य नैमित्तिक कर्मों की उन्नति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब और विस्तार किया। रुक्मिणी तथा नयन रानियों के नए नए सौभाग्य को, वैष्णो देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन को तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभुओं ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रण के अवसर पर अर्जुन को गीता सुनाई। कृपालु प्रभु ने कृपा परवश होकर पृथ्वी को निष्कंटक करके युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गा को वैष्णी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रवेतक पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्थिव की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों और मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवनों से संयुक्त शुभ यज्ञ कराया। उसे बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेश का पूजन किया। उसमें उन्हें नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तुष्टिकारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकार अमृतोत्तम 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल, 10 लाख पुए, मिष्ठान, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी कचौरी, घी माखन, दही और अमृत तुल्य दूध निवेदित किया। हिर धोप दीप पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन और गंध और अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ कराया। ब्राह्मणों को जिमाया और गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सामने कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर तक अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माला सहित शाम को हविष्यन्न का भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्यदेव ने प्रकट होकर शाम को वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधी कुसुम शैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुति रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र तथा कंदर्प का पुत्र हूँ, यूँ अपना परिचय देते हुए उस तरनी से पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर उस तरनी ने यथाविधि विवाहिता यज्ञ पत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में, जिससे विधिवत विवाह किया जाता है और कामवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृत नैमित्तिक पत्नी का शुभ अशुभ भेद बतलाते हुए कहा, मैं बाणासुर की कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रिलोक के विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में प्राधीन रहती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। जो नारी स्वतंत्र होती है वह नीच कुल में उत्पन्न हुई पुंछली होती है। पिता की कन्या को योग्य वर के हाथ सौंपता है, कन्या वर की याचना नहीं करती, यही सनातन धर्म है। प्रभु तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ, अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। यों कहकर वह सती साध्वी सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। तब अनिरुद्ध की नींद ऐसा टूट गई, जागने पर उसे स्वप्न का ज्ञान हुआ। उस समय उनका अंतःकरण बहुत व्यथित था और वे अपने उस प्राण वल्लभा को ना देखकर व्याकुल हो गए और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र को दिग्न और विकल देखकर सती देवकी रुक्मिणी और न्यान सभी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन, श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और बोले, भगवान जी ने कहा, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो इसके लिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता मत करो। तदनंतर श्री कृष्ण ने स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन करा दिए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी अनन्य मन नस्ता और विषमता देखकर सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी चेत करो, तुम्हारा ये नगर दुर्लंग है, इसमें साक्षात शंभु और शिवा वास करते हैं, तब भला तुम्हें ये भयंकर भय कहाँ से उत्पन्न हो गया? सखी, शिव ही मंगलों के वास स्थान है, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मंगल हो जाता है। दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का ध्यान करने से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं, वे सर्व मंगल मंगला है, अतः ध्यानकर्ता को मंगल प्रदान करती है। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गए। ये देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हंसने लगे। तब गणेशर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को काम मत बनाया है और इस समय वे शंभु के वाम पार्श्व में मूक बनी बैठी है। भगवान श्री हरि तो सर्वज्ञ ही है, उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाण कन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है, अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमत्त अनिरुद्ध को लाने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रस्थान करे। ऐसा सुनकर महादेव जी ने गणेश से कहा, बेटा, जिस प्रकार ये शुभ कार्य बाण के श्रवण गोचर ना हो वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारका को चल पड़ी। श्री हरि का वह भवन यद्यपि सबके लिए दुर्लंग्य था, तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गई। वहां अनिरुद्ध नींद में सो रहे थे। उन्होंने योग बल से हर्षपूर्वक उस नींद में मते हुए बालक को उठाकर रथ पर बिठा लिया। भद्रा चित्रलेखा मन के समान वेगशालिनी थी। वह उस बालक को लेकर शंख ध्वनि करके दो ही घड़ी में शोणितपुर जा पहुंची। तंत्र अनिरुद्ध को ना देखकर श्री कृष्ण के महल में उदासी छा गई। तब सर्वत्र सर्वतत्ववेता सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शोणितपुर को सेना सहित प्रयाण किया। इधर महर्षि दुर्वासा की शिष्या योगिनी चित्रलेखा ने जो नारियों में धन्या पुण्या मान्या शांता तथा योग सिद्ध होने के कारण सिद्धि दायिनी थी, माता का स्मरण करके रोते हुए उस बालक को समझाया। फिर स्नान गाकर उसे पुष्पमाला और चंदन से विभूषित किया। इस प्रकार उस बालक का सुंदर वेश बनाकर वह कन्या के अंतःपुर में जो रक्षों द्वारा सुरक्षित था योग बाल से प्रविष्ट हो गई। वहां आहार का प्रत्याग कर देने से जिसका उदर सट गया था और जिसे सखियां चारों ओर से घेरे हुए थी, वह उषा को सुरक्षित देखकर शीघ्र उसे जगाया। उस समय उषा को भली भांति स्नान कराया गया और वस्त्र माला चंदन तथा मांगलिक सिंदूर पत्र को द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। फिर महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त आने पर उसने सखियों की गोष्ठी में उन दोनों का परस्पर वार्तालाप करवाया। पति को देखकर पतिव्रता उषा का कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने गंधर्व विवाह की विधि से उनका पाणी ग्रहण कर लिया। वे परिवार इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए, तब रक्षक द्वारा राजा बाणासुर को ये समाचार सुनने को मिला। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तंत्र अंतःपुर के रक्षक ने भयभीत होकर स्कंद गणेश और पार्थी को दंड की भांति भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाण से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शंभु, गणेश, स्कंद, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगनिया, आठो भैरव, एकादश रुद्र, भूत, प्रेत, कुष्मांड, वेताल, ब्रह्म राक्षस, योगेंद्र, सिद्धेंद्र, रुद्र, चंड आदि तथा माता की भांति हितेशनी करोड़ों ग्राम देवियां, ये सभी उनके हित के लिए बराबर मना कर रहे थे। फिर भी उसने युद्ध करने का ही विचार निश्चित किया। तब शंकर जी अपने को पंडित मानने वाले मूर्ख बाण से हितकारक, सत्य, नीति शास्त्र सम्मत और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, मैं इस प्रार्थनी कथा का वर्णन करता हूं, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में सभी नरेशों का संहार करके द्वारका में विराजमान है, जिनके रोमों से सारे विश्व वर्तमान है। उन वासु के भी ये ईश्वर हैं, इसलिए विद्वान लोग उन्हें वासुदेव कहते हैं। स्वयं भगवान चक्रमाणि भूतल पर ब्रह्मा के भी विधाता हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के स्वामी हैं। प्रकृति से परे, निर्गुण, इच्छा रहित, भक्त, अनुग्रह मूर्ति, पर ब्रह्म, परम धाम और देहधारियों के परमात्मा हैं, जिनके शरीर से निकल जाने पर जीव शवतुल्य हो जाता है। उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे संभव हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हीं के पौत्र हैं, वे महान बल प्रकर्म से संपन्न हैं और क्षण भर में अकेले ही तीनों लोगों का संहार करने में समर्थ हैं। जितने महारथी, बलवान, देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्ध की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिन दो व्यक्तियों में समान धन हो और जिनमें बल की भी समानता हो, उन्हीं दोनों में विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान और निर्बल का संबंध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्यों के सारभूत और श्री हरि की कला थी। उन्हें भी जिसने क्षण भर में ही सुतल लोक को भेज दिया, उन्हीं वृंदावनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णम परमात्मा श्री कृष्ण के सभी जीव अंश कलाए हैं। पार्थ जी बोली, बान ब्रह्मा महेश शेष और ध्यान निष्ठ भक्त रात दिन अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य गणेश और योगिंद्रों के गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। सनत कुमार कपिल नर तथा नारायण अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान लगाते हैं। मनु मुनिन्द्र सिद्धेंद्र और योगिंद्र ध्यान द्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं। जो सबके आदि सबके कारण सर्वेश्वर और प्रातपर हैं उन सनातन भगवान का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। तंत्र गणेश और स्कंद ने भी बाण को श्री कृष्ण की महिमा भली भांति समझाकर युद्ध ना करके अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह कर देने के लिए अनुरोध किया। अंत में कोट्री बोली, वत्स धर्म अनुसार मैं भी तुम्हारी माता हूं, अतः जो कुछ कहती हूं उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्र से भी माता पिता को पद पद पर दुखी होता है। दूसरे के द्वारा ग्रहण की गई वह कन्या उषा अब दूसरे को देने के योग्य नहीं ही है। अतः जो श्री कृष्ण के पुत्र और प्रद्युम्न के पुत्र हैं उन महान बलशाली अनिरुद्ध को शिक्षा के अनुसार अपनी कन्या दान कर दो। इससे तुम भारतवर्ष में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतल पर महान यश की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दहेज में समर्पित कर दो। अन्यथा माधव युद्ध स्थल में सुदर्शन चक्र द्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? मुनि कोटरी की बात सुनकर अभिमानी दैत्य श्रेष्ठ बाण कुपित उठा। वह रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान के लिए प्रस्थित हुआ जहां श्री हरि के पुत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उसने भक्तवत्सल शंकर की आज्ञा से स्कंद सेनापति होकर उनके साथ चले। स्वयं शिव और गणेश ने बाण के लिए सस्ती वाचन किया। पार्थी तथा कोटरी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। 8 भैरव और 11 रुद्र ये सभी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी बीच एक दूत ने जिसे पार्थी देवी तथा बाण पत्नी ने भेजा था तुरंत ही जाकर अनिरुद्ध को भी ये समाचार सूचित कर दिया। दूत बोला, अनिरुद्ध उठो और पार्थी का यह मंगल वचन श्रवण करो। उन्होंने कहा है, वत्स कवच धारण कर लो और बाहर निकलकर युद्ध करो। ये सुनकर उषा भयभीत हो गई। वह डर के मारे रोती हुई सती पार्थी का ध्यान करके बोली, महामाए मेरे मनोनीत प्राणेश्वर की रक्षा करो, रक्षा करो। यद्यपि वे निर्भय हैं तथापि इस महाभयंकर संग्राम में इन्हें अभिदान दो। तुम्हें जगत की माता हो, अतः तुम्हारा सब पर समान स्नेह है। तत्पश्चात ऐश्वर्यशाली अनिरुद्ध ने कवच पहनकर हाथ में शस्त्र धारण किए और उषा द्वारा दिए गए रथ को पाकर वे इस पर हर्षपूर्वक आरूढ़ हुए। शिवर से बाहर निकलकर उन्होंने बाण को देखा जो कच्छ पहनकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर बाण क्रोध से भर गया। वह उस घोर संग्राम के मध्य प्रज्वलित होता हुआ विषोक्तियां उगलने लगा। उसने भांति भांति से श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करके उनकी निंदा की और अनिरुद्ध ने उनका विवेक पूर्वक खंडन करके श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। बाण ने कहा, अनिरुद्ध तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा कथन सत्य ही है, शंभू ने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो ये कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकर जी के वरदान से 5 पतियों की प्रिया थी, नए वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही ये भी बतलाओ कि पहले शंबर ने तुम्हारी माता रति का किस प्रकार अपहरण किया था, उसने देवताओं को पराजित कैसे किया था और देवगणों ने किस तरह रति को उसे प्रदान किया था। अनिरुद्ध बोले, बान एक समय की बात है, पंचवटी में श्री रघुनाथ जी सीता लक्ष्मण के साथ सरोवर में स्नान करके उनके रमणीय तट पर बैठे हुए थे। उस समय हेमंत का समय था, अतः उन्होंने सीता से कहा, प्रिय इस समय अत्यंत स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर व्यंजन तथा सारी वस्तुएं अत्यंत शीतल हैं। यूं कहकर उन्होंने फल संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें सीता को प्रदान किया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। लक्ष्मण ने वह फल और जल तो ले लिया परंतु खाया नहीं, क्योंकि वह सीता का उद्धार करने के लिए मेघनाद का वध करना चाहते थे। उनको यह पता था कि जो 14 वर्ष तक ना तो नींद लेगा और ना भोजन करेगा, वही योगी पुरुष उस रावण कुमार मेघनाथ को मार सकेगा। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपा निधि अग्नि ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पर आए और कर्ण कटो भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम, मेरी बात सुनो और सीता की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राक्तन कर्मवश दुर्निर्वार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर ले जाएगा। भला विधाता ने जिस प्राक्तन कर्म को लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है? चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब श्री राम जी ने कहा, अग्निदेव तब तो सीता को आप अपने साथ लेते जाइए और उसकी छाया यहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता के सदृश जो छाया थी वह राम के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल में रावण ने खेल ही खेल में उसी छाया का हरण किया था और श्री राम ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्नि ने राम को असली जानकी लुटा दी थी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया दुखित हृदय से अग्नि के वास पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट होकर उनसे बोले, भद्रे वर मांगो। वह पति के दुख से दुखी थी, अतः व्यग्रता पूर्वक शिव जी से बोली। उसने उस व्यग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिव जी से पतिं देहि अर्थात पति दीजिए यो 5 बार वर मांगा। तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले, श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी तुमने व्याकुल होकर पतिं देहि पति दीजिए यों 5 बार कहा है, अतः श्री हरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी 5ों इंद्र इस समय 5 पांडव हुए हैं और वह छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यही छाया कृत युग में वेदवती, त्रेता में जनक नंदिनी और द्वापर में द्रौपदी हुई है। इसी कारण ये त्रिहायनी कृष्णा कहलाती है। ये वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए भी कृष्णा कही जाती है। वही पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होगी। राजा द्रौपद ने कन्या के संबर में उसे अर्जुन को दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माँ इस समय मुझे एक वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से कहा, उसे सभी भाइयों के साथ बांटकर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले शंभु का वरदान था ही, पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण 5ों पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये 5ों पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माता द्वारा भर्त्सना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति तुम्हारा पति शंकर की क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन होगी। शंबरासुर इंद्र सहित देवताओं को जीतकर तुम्हें हर ले जाएगा। यूं कहकर उन्होंने पुनः वरदान भी दिया, तुम्हारा चित्त नष्ट नहीं होगा, जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता तब तक तुम शंबरासुर को अपनी छाया देकर उनके घर में वास करो। जयतेंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे ये सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया, आप देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इसी समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र ने, जो कुश भांड का भाई बाल संपन्न और महारथी था, शस्त्रों से लैस होकर समर भूमि में बाण की निर्भत्सना करके श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध पर परले अग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया, परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्र द्वारा उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णव अस्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। श्री अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तंत्र बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने के उद्यत हुए तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर कार्तिकेय के साथ उनका महान संग्राम हुआ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय गणेश ने शिवजी के स्थान पर जाकर उन महेश्वर को नमस्कार किया और बाण अनिरुद्ध का युद्ध, सुभद्र का वध, स्कंद और अनिरुद्ध का युद्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल पराक्रम, ये सारा वृतांत क्रमशः पृथक पृथक कह सुनाया। गणेश का कथन सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और कोमल वाणी द्वारा परम गुप्त एवं वेद सम्मत वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, महाभाग गणेश्वर, मेरा वचन जो हितकारक तथ्य नीति का सार रूप तथा परिणाम में सुखदायक है उसे श्रवण करो। असंख्य विषयों का समुदाय कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणों का कारण है वे सब कुछ श्री कृष्ण को ही जानो। गणेश्वर, ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सारा जगत सनातन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसे सत्य समझो। जो गोलोक में दो भुजाधारी शांत राधा के प्रीतम मनोहर रूप वाले शिशु रूप गोवेशधारी परिपूर्णतम प्रभु हैं, गोपियों गोप समुदाय तथा काम धेनुओं से घिरे रहते हैं, पवित्र रमणीय वृंदावन के रास मंडल में जो हाथ मुरली लिए विचरते रहते हैं, ब्रह्मा शिव शेष जिनकी वंदना करते हैं, जो शैलराज शशृंग पर वट की शांत छाया में तथा भांडीर के निकट विरजा नदी के निर्मल तट पर स्थित गोष्ठ में विहार करते हैं, जिनके शीर का वरण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीताम्बर द्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है जैसे मेघों की नई घटा बिजली से शोभित होती है, उन सब का गोलोक स्थित रासमंडल में आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृंदावन में जितने जीव हैं वे सभी उस परम पुरुष की अंश कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्म शाप के कारण अपने को भूल गया है। अनिरुद्ध उसी काम के पुत्र हैं जो महान बल प्रकर्म से संपन्न है। इस अत्यंत भयंकर महायुद्ध में मैंने ही स्कंद को भेजा है। इस संग्राम में बाण मर चुका था परंतु उस स्कंद ने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर, युद्ध में स्कंद और अनिरुद्ध की समानता तो है, किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठ वसु, इंद्र आदि ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज देवताओं के अग्रणी स्कंद तथा गण सहित बाण, ये सभी संग्राम में अनिरुद्ध को पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न कामदेव, बलदेव स्वयं शेषनाग और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। गणेश्वर, इस प्रकार ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तुम तो स्वयं ही शुभ स्वरूप हो, विघ्नों का विनाश करने वाले हो, अतः बाण की रक्षा करो। श्री हरि अस्त्र श्रेष्ठ सुदर्शन को, जो अमोघ और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है, लेकर शीघ्र ही आएंगे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश को समझाकर शिवजी महल के भीतर गए। वहां दुर्गति नाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी रमणीय सिंहासनों पर विराजमान थी। उन सामने सहसा उठकर जगदीश और शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, प्रकर्मी, कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री, महाकाल, आठों भैरव, सिद्धेंद्र, योगेंद्र, एकादश रुद्र, ये सभी वहां आ गए। इस बीच सिंह द्वार पर पहरा देने वाला स्वयं मणिभद्र वहां आया और उन परमेश्वर शिव से बोला। मणिभद्र ने कहा, महेश्वर, बलदेव, प्रदुम्न, साम, सात्विकी, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव और शक्र नंदन जयंत तथा करोड़ों जो विधि के भी विधाता हैं, जिनकी कांति करोड़ों कामदेवों की शोभा को छीने लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप पार्षद श्वेत चौरों द्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान अनुपम चक्र धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से निर्मित परम रमणीय उत्तम रथ में कुमोद की गदा, अमोघ शूल और विश्व संहारकारी महाशंख पांच जन्य रख कर यादवों की असंख्य सेनाओं के साथ पधार गए हैं। प्रभो, बलदेव ने हल के द्वारा लाखों महलों का कचूमर निकाल दिया, उद्यानों की चार दीवारियों को तोड़ फोड़ डाला है, वे द्वारपालों का वध करके महाद्वार में घुसाए हैं। ऐसा सुनकर महादेव जी उस सुर समाज में पार्थी, भद्रकाली, स्कंद, गणपति, आठों भैरव, एकादश रुद्रों, वीरभद्र, महाकाल, नंदी तथा सभी नव सेनापतियों से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, सैन्य अध्यक्षों, गोलोकनाथ भगवान चक्रपाणि आ गए हैं। वे क्षण भर में विश्व समूह का विनाश कर सकते हैं, फिर इस नगर की तो बात ही क्या है। अतः तुम सब लोग सभी उपायों द्वारा यत्न पूर्वक बाण की रक्षा करो। अब बाण लंबोदर गणेश का स्मरण करके संग्राम भूमि को जाए। उनके दक्षिण भाग में स्कंद, आगे आगे गणेश्वर और वाम भाग में आठों भैरव, एकादश रुद्र, स्वयं महारथी नंदी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्य सैनिक उनकी रक्षा करें। उधर भाग में दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी को रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, बाण की रक्षा करो। महाभागे, तुम्हें श्री कृष्ण की शक्ति हो, इसलिए नारायणी कही जाती हो। विष्णु माए, तुम जगत जननी तथा संपूर्ण मंगलों की भी मंगल स्वरूपा हो, अतः चक्रों के सार रो, अमोघ सुदर्शन चक्र से बाण को बचाओ, क्योंकि बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभी से भी बढ़कर प्रिय है। अतः बाण के मस्तक पर तुम अपने चरण कमल की रज के साथ साथ अपना वरद हस्त स्थापित करो। शिवजी का कथन सुनकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा मुस्कुराई और समयोचित यथार्थ मधुर वचन कहने लगी। पार्थी जी ने कहा, बाण, तुम्हारे पास जो जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य और हार, हीरे आदि हैं, वे सारे धन को तथा रत्न आवरणों से भूषित अपनी कन्या उषा को, रत्न निर्मित आभूषणों से भूषित परम श्रेष्ठ श्री अनिरुद्ध को आगे करके परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप दो और इस प्रकार अपने राज्य को निष्कंटक बना लो। भला जिसके निकल जाने पर इंद्रियों सहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीव का आत्मा के साथ युद्ध कैसा? मैं ही शक्ति हूं, ब्रह्मा मन है और स्वयं शिव ज्ञान स्वरूप है। शिव का त्याग करके देह तुरंत गिर जाता है और शव रूप हो जाता है। शिव जी, भला संग्राम में सुदर्शन चक्र के तेज के सामने कौन ठहर सकता है? श्री कृष्ण सब के परमात्मा, भक्तम गृह मूर्ति, नित्य सत्य परिवहनतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनों से भी परे आप मेरे लिए प्रिय हैं और किंकरों में बाण प्रिय है, किंतु श्री कृष्ण से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुंठ में महालक्ष्मी, गोलोक में स्वयं राधिका, शिवलोक में शिवा और ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं। पौर काल में मैं ही दैत्यों का संहार करके दक्ष कन्या सती हुई। फिर वही मैं आपकी निंदा का कारण शीर का त्याग करके शैल कन्या पार्थी बनी। रक्तबीज के युद्ध में मैंने ही मूर्ति भेद से काली का रूप धारण किया था। मैं ही वेदमाता सावित्री, जनक नंदिनी सीता और भारत भूमि पर द्वारका में भीष्म पुत्री रुक्मिणी हूं। इस समय देव व सुदामा के शाप से मैं वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूं और पुण्य में वृंदावन में श्रीकृष्ण की धर्म पत्नी हूं। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान शिव हैं, भला मैं आपको क्या समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूं। हीरे नारायण कहते हैं, नारद, पार्थिव की यह बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तंत्र जो प्रात्परा ज्योति स्वरूपा परमा मूल प्रकृति और ईश्वरी है, उन जगत जननी पार्थिव से भगवान शंभु बोले। श्री महादेव जी ने कहा, देवेशी, तुमने जो ये कहा है कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासपद है, अतः बाण अपनी कन्या उषा को सर निर्मित आभूषण से विभूषित करके श्री कृष्ण को दे दे। यही समस्त कर्मों में सामंजस्य, यशस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा ये सारा कथन वेद सम्मत है, परंतु बाण हिरण्यकश्यप का वंशज है, अतः यदि वह कन्या दे देता है और भयभीत होकर युद्ध से वरांगमुख हो जाता है तो यह तुम्हारे लिए ही अकीर्तिकर हो जाता है। इसलिए शिवे, रण शास्त्र विशारद बाण कवच धारण करके आगे चले, तत्पश्चात हम लोग भी कवच से सज्जित होकर उनका अनुगमन करेंगे। पार्वती से यो कहकर शंकर जी ने बाण से कन्या देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा से समझाने लगी, परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझ में नहीं आई। इसी समय महाबली बलि, जो महान धर्मात्मा, वैष्णव में अग्रगण्य और परमादर्थ के ज्ञाता हैं, रत्न निर्मित रथ पर आरूढ़ होकर उस मनोरमा सभा में आए। उस समय 7 प्रयत्नशील दैत्य शेत चवरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और 7 लाख दैत्येंद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथ से उतरकर श्री पार्थिव, गणेश और कार्तिक को प्रणाम करके उस सभा में अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी सभासद उठ खड़े हुए। तब महादेव जी कुशल प्रश्न के बाद उनसे मधुर वचन बोले। महादेव जी ने कहा, भगवान, तुम बड़े चतुर तथा संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता हो, ऐसे वैष्णव के साथ समागम होना ही परम लाभ है, क्योंकि वैष्णव के स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमों के लिए पूजनीय होता है, उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र किसी को नहीं देखता, वह पवन, अग्नि और समस्त तीर्थों से भी अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते हैं, उसके शरीर में पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सूखा घास फूस। तब बलि बोले, जगन्नाथ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर, मैं तो आपका भृत्य हूं ना। नाथ, आपने ही तो मुझे अत्यंत दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। श्रीश्वर, आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं, इसमें देवश आपने वामन रूप धारण करके मुझ भक्त से ऐश्वर्य छीनकर इंद्र को दे दिया है और मुझे सृष्टि के अधोभाग में स्थित सुतल लोक में स्थापित कर रखा है। अब मेरे ओरस पुत्र बाण को जिस प्रकार उसका कल्याण हो शिक्षा दीजिए, क्योंकि आत्मा के साथ युद्ध करना देवताओं में भी निंदित है। यों कहकर उन्होंने शिवजी को नमस्कार करके उनके चरणों में सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में आंसू छलक आए और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तंत्र शुक्र द्वारा दिए गए एक दिशाक्षर मंत्र का जप करके वे सामवेदोक स्तोत्र द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, पौर काल में माता अदिति देवी की प्रार्थना तथा व्रत के फल स्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंचना की थी और संपत्ति रूपणी महालक्ष्मी को मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को, जो आपके भक्त हैं, दिया था। इससे मेरा ये पुत्र बाण, जो शंकर जी का किंकर है, जिसकी भक्तों के बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रखकर रक्षा की है, माता पार्वती ने जिसका उसी भांति पालन पोषण किया है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को श्री अनिरुद्ध ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे बाण को भी मारने के लिए उद्यत थे, परंतु कार्तिकेय ने उसे बचा लिया है। फिर आप भी अपने पुत्र का दमन करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र संभाव रहता है, फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसकी इस भूतल पर कौन रक्षा कर सकता है? सुदर्शन का तेज करोड़ों सूर्य के समान परम उत्कृष्ट है, भला किन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन अस्त्र में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परमेश्वर हैं। जैसे आप हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा के विधाता हैं। विष्णु सत्वगुण के आधार, शिव सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं सृष्टिकर्ता पिता में रजोगुण के विधाता हैं। जो तमोगुण के आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहार करता है महान हैं, वे भगवान कालाग्नि रुद्र शंकर के अंश हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं, उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं, सभी प्राणधानियों के प्राण विष्णु के स्वरूप हैं, स्वयं ब्रह्मा मन रूप है और स्वयं शिव ज्ञानात्मक हैं। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है, समस्त देहधारियों में जो जीव हैं वे आपके ही आत्मा का प्रतिबिंब हैं। जीव अपने कर्मों का भोक्ता है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी प्रकार उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं जैसे राजा के चलने पर उसके अनुगामी, आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धाराशाही हो जाता है और शव रूप होकर अस्पृश्य बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान संत लोग इसे नहीं जान पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे ही इस माया से वर तर जाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति दुर्गा वैष्णवी सनातनी परानारायणी और ईशानी, ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विश्व में होने वाले ब्रह्मा विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे विश्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं जिनके परम देवता आप हैं, इसी से वासुदेव नाम से विख्यात हैं, ऐसा प्राण तत्ववेता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन वरण कुबेर यम महेंद्र धर्म शेष ईशान तथा नरेति के रूप में विराजमान हैं। मणि समुदाय मनुगण फलदायक ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कला के कलांश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म हैं, योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं, आपके भक्तगण अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते और ध्यान लगाते हैं। ध्यान का प्रकार इस प्रकार है, जिसके शिव का वरण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीताम्बर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों के स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं, जिनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त है, जिनकी दो भुजाएं हैं, जो मुरली धारण किए हुए हैं, जिनकी चूड़ा में म्योर पिच शोभा दे रहा है, जो मालती की माला अमूल्य रत्न निर्मित बाजूबंद और कंकन से विभूषित हैं, मणियों के बने हुए दोनों कुंडलों से जिनका गंड स्थल उद्भासित हो रहा है, जो रत्नों के सार भाग से बनी हुई अंगूठी और बजती हुई करदनी से सज्जित हैं, जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों का उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शरदीय कमल की शोभा को पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख छवि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रही है पर प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान समुज्ज्वल है, करोड़ों करोड़ों गोपियां मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, सम व्यसक गोप पार्षद शेष चवट ढुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेश गोप बालक के सदृश है, जो राधा के वक्ष स्थल पर स्थित एवं ध्यान द्वारा असाध्य और दुर आराध्य है। ब्रह्मा शिव और शेष जिनकी वंदना करते हैं और सिद्धेंद्र मुनिन्द्र तथा योगेंद्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं, जो वेदों द्वारा अनिर्वचनीय पर शिक्षा में और सर्वव्यापक हैं एवं जिनका स्वरूप स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो सत्य नित्य प्रशस्त प्रकृति से परे ईश्वर निर्लिप्त और निरीह है, उन सनातन भगवान का इस प्रकार ध्यान करके वे पित्र हो जाते हैं। और पद्मा द्वारा सम्मानित चरण कमलों में कोमल दूर्वा अंकुर अक्षत तथा जल निवेदित करने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। भगवान वेद सृष्टि शेषनाग ब्रह्मा शंभु गणेश सूर्य चंद्रमा महेंद्र और कुबेर, ये सभी आप परमेश्वर का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। फिर अन्य जड़ बुद्धि जीवों की तो गणना ही क्या है। ऐसी दिशा में मैं आप गुणातीत निरी निर्गुण परमेश्वर की क्या स्तुति कर सकता हूँ। नाथ, ये एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है, अतः आप इसे क्षमा करें। बलि का कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्त वत्सल भगवान श्री हरि अपने उस भक्त से बोले। श्री भगवान ने कहा, वश डरो मत, तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने ग्रह सुतल लोक को जाओ। मेरे वर प्रसाद से तुम्हारा ये पुत्र भी अजर अमर रहेगा। मैं इस मूर्ख अभिमानी के दर्प का भी विनाश करूंगा, क्योंकि मैंने प्रसन्न चित्त से अपने तपस्वी भक्त प्रहलाद को ऐसा वर दे रखा है कि तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा। मैं तुम्हारे पुत्र को मृत्युंजय नामक परम ज्ञान प्रदान करूंगा। तुमने जिस सामवेदोक्त अभिष्ट स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन किया है, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रशस्त पुण्यतम सिद्ध आश्रम में सनत कुमार को प्रदान किया था। गौरी ने मंदाकिनी के तट पर इसे गौतम को बतलाया था। दयालु शंकर ने अपने भक्त शिष्य ब्रह्मा को इसका उपदेश किया था। विरजा के तट पर मैंने इसे शिव को प्रदान किया था। पूर्व काल में बुद्धिमान सनत कुमार ने इसे महर्षि भृगु को बतलाया था। इस समय तुम्हें इसे बाण को दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। ये स्तोत्र महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भली भांति स्नान से शुद्ध होकर वस्त्र भूषण और चंदन आदि से गुरु का वरन और पूजन करके उनके मुख से इस स्तोत्र का उपदेश ग्रहण करके नित्य पूजा के समय भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, वे अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप से मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये स्तोत्र विपत्तियों का विनाशक, समस्त संपत्तियों का कारण, दुख शोक का निवारक, भयंकर भावसागर से उद्धार करने वाला, गर्भवास का उच्छेदक, जरा मृत्यु का हरण करने वाला, बंधनों और रोगों का खंडन करने वाला तथा भक्तों के लिए श्रृंगार स्वरूप है। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसने मानव समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया और सभी तपस्याएं पूर्ण कर ली। उसे निश्चय ही संपूर्ण दानों का सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का 100,000 पाठ करने से मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि मिल जाती है। यदि मनुष्य स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो उसे सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। वह इस लोक में देवतुल्य होकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त हो जाता है।